dolny krzylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 czerwca, minęła 19. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Ekstremalna susza w lasach w całym kraju obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Szef brytyjskiego MSZ-u z niespodziewaną wizytą w Kijowie zobowiązał się do dalszego wsparcia Ukrainy. Prawie 100 osób ewakuowano ze statku wycieczkowego Wiktoria, który wszedł na mieliznę na Zalewie Kamieńskim. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydaje ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną dla kolejnych regionów. W całym kraju brakuje jednostajnych opadów deszczu. Tymczasem w lasach występuje ekstremalnie wysokie zagrożenie pożarowe. Marta Szulborska. Najmniej wody w rzekach jest w zachodniej i północnej połowie Polski, ale warunki hydrologiczne pogarszają się także na południu, mówiła hydrolog IMGW Emilia Szewczak. Na mapie ostrzeżeń pojawiają się nowe zagrożenia w nowych regionach. Objęły one już zlewnie w województwie pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, śląskim i małopolskim. Widać, że ten przepływ w rzekach systematycznie spada. W tym tygodniu na południu Polski spodziewane są opady burzowe, czyli punktowe i gwałtowne, które na krótko podniosą poziom wody w rzekach na tym obszarze. Susza daje się we znaki także w lasach, mówiła Emilia Szewczak. Bardzo łatwo jest o wywołanie pożaru. Już jedna iskra może doprowadzić do bardzo negatywnych skutków, do dużego pożaru. Od początku maja do wczoraj strażacy odnotowali ponad 1270 pożarów w lasach, z czego przez pierwsze 4 dni czerwca 260. Marta Szulborska, Polskie Radio. Komisja Europejska zgodziła się na rządowe wsparcie dla polskich rolników w wysokości 1,5 miliarda złotych. Chodzi o pomoc publiczną dla tych, którzy odnotowali straty w związku z rosyjską napaścią na Ukrainę. Polski program ma polegać na ograniczonych kwotach pomocy w formie dopłat do oprocentowanych pożyczek, mówi minister rolnictwa Robert Telus. Kredyty te do 50 hektarów 100 tysięcy złotych na 18 miesięcy, między 50 hektarów a 100 hektarów to jest 200 tysięcy na 48 miesięcy i powyżej 100 hektarów 400 tysięcy na 60 miesięcy. Kredyt 2% i dopłata z budżetu państwa, trzeba bardzo mocno podkreślać, z naszego budżetu państwa około 1,5 miliarda złotych. To będzie właśnie do różnicy odsetek tego 2% do rynkowego. Minister dodał, że w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wkrótce znajdzie się lista banków, które udzielą rolnikom kredytów w spłacie odsetek. Do 15 września Komisja Europejska przedłuży też zakaz importu 4 produktów rolnych z Ukrainy. To wynik negocjacji w związku z kryzysem zbożowym, który dotknął państwa Unii Europejskiej sąsiadujące z Ukrainą. Brytyjski minister spraw zagranicznych niespodziewanie przybył do Kijowa i zobowiązał się do dalszego wsparcia Ukrainy. James Cleverley spotkał się m.in. z Wołodymirem Zełenskim. Brytyjski polityk, zwracając się do ukraińskiego prezydenta, docenił odwagę i wytrwałość Ukraińców. Mimo ataków dronami, mimo nocnych alarmów powietrznych, mimo tego, że Rosja w zimie próbowała zniszczyć infrastrukturę energetyczną i morale Ukraińców, oni się nie poddali. W ten pan. Miło jest widzieć, gdy w Kijowie jest taka piękna pogoda, ale pamiętajmy, że jeszcze jest wiele do zrobienia. Gdy zobowiązaliśmy się do wspierania Ukrainy aż do zwycięstwa nad Rosją. Mówiliśmy to na poważnie. Z szefem brytyjskiego MSZ-u spotkał się też premier Ukrainy. Denis Szmychal napisał później, że pierwsze grupy ukraińskich pilotów już wyruszyły do Wielkiej Brytanii, gdzie będą przechodzić szkolenia na myśliwcach. Tragicznie zakończył się skok do wody w nowo otwartym parku Zakrzówek w Krakowie. Nie udało się uratować mężczyzny, który wszedł na wysoki, na 15 metrów klif. Oddał jeden skok, wyszedł do wody, z wody, potem oddał drugi, ale już nie wypłynął. Świadkowie wezwali służby. Straż pożarna po 30 minutach wyłowiła mężczyznę. Był reanimowany i zabezpieczony w sprzęt podtrzymujący funkcje życiowe. Po przewiezieniu go do szpitala zmarł. Policja ustala tożsamość mężczyzny i okoliczności tego wypadku. Zakończyła się ewakuacja pasażerów statku wycieczkowego Wiktoria, który wszedł na mieliznę na Zalewie Kamieńskim. Na ląd przewieziono 99 osób, mówi Rafał Gek z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Aby ich ewakuować, użyto łódź służby SAR z brzegowej stacji ratowniczej Dziwnowa, jednostkę straży pożarnej oraz łódź kapitanatu portu Dziwnów. Wszystkie osoby całe i zdrowe zostały przetransportowane na ląd. Po zakończeniu akcji załoga statku wycieczkowego usunęła awarię. Po tym, jak zakończyła się akcja ewakuacji ich pasażerów, ponieważ cała załoga pozostała dalej na jednostce, Victoria 1 odzyskała pływalność. Załodze udało się naprawić awarię, z którą mieli do czynienia i o własnych siłach jednostka wycieczkowa powróciła do portu. Wycieczkowiec Victoria wszedł na mieliznę po 14:00, miał awarię steru. To był serwis Trójki. Pięć minut po 19:00, wiadomości sportowe, serwuje Krzysztof Łoniewski. Tak jak sugerowaliśmy, na mecz Igi Świątek planowany, nie wiedzieć dlaczego przez niektóre media koło 15:00, musimy ciągle czekać. Jej spotkanie czwartej rundy Roland Garros jest trzecim w dzisiejszej rozpisce na Suzanne Lenglen. Pierwsze pomiędzy Brazyliką Beatriz Haddad-Mają i Hiszpanką Sarą Soribes-Tormo trwało prawie 3 godziny. W 3 setach wygrała Brazylijka. W drugim Duńczyk Holger Rune i Argentyńczyk Francisco Cerundolo, mówiąc kolokwialnie, bębią właśnie piątą decydującą partię i mamy remis po 5 w gemach. Po zakończeniu tego seta na korcie pojawią się Iga Świątek i Ukrainka Wesja Curenko i zagrają ćwierćfinał. W najlepszej ósemce w turnieju pani jest już Ons Jabeur. Tunezyjka w nieco ponad godzinę uwinęła się do 3-1 z Amerykanką Bernardą Perą. To jedyny wielkoslamowy ćwierćfinał, którego mi brakowało. Jestem bardzo zadowolona z tego wyniku i z tego, jak gram, zwłaszcza, że wracam po kontuzji. Najpierw chciałam tu wygrać jeden mecz, potem dotrwać do drugiego tygodnia, a teraz myślę o awansie do półfinału. Stwierdziła Ons Jabeur. Jej ćwierćfinałową rywalką będzie wspomniana Beatriz Haddad-Maja. W turnieju panów pierwszym dzisiejszym ćwierćfinalistą został Norwek Kasper Ruud. Ubiegłoroczny finalista w 3 setach pokonał Chiliczyka Nicolasa Harego. Dużo tenisa, ale French Open to przecież obecnie sportowa impreza numer 1 na świecie. W kraju Jacek Magiera do niedawna jeszcze się wahał. Zresztą także na naszej antenie w trzeciej stronie medalu, ale w końcu zdecydował, że nadal będzie trenerem piłkarzy Śląska Wrocław. Podpisał 2-letnią umowę o rok obowiązującą z Krakowa. Przedłużył Jacek Zieliński, a Rafał Wolski za porozumieniem stron rozwiązał swoją z Wisłą Płock zawodniczą nieszkoleniową, rzecz jasna. Nie wiemy, czy kiedykolwiek zdarzyło nam się mówić w serwisie sportowym o Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta. UOKiK wlepił właśnie milionowe kary Polskiemu Związkowi Motorowemu i Żużlowej Ekstralidze. Stoją za tym maksymalne kwoty stawek wynagrodzeń dla zawodników. PZMOT ma do zapłacenia 2 900 000 zł, Ekstraliga 2 300 000. Sporo. Decyzja nie jest prawomocna. Władze Ekstraligi już zapowiedziały odwołanie od niej. My w żadnym razie nie odwołujemy kolejnego serwisu sportowego na naszej antenie. Został zaplanowany na kilka minut po 21:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i nocą pogodnie, ale nie wszędzie. Na południu, na południowym zachodzie zachmurzy się i miejscami przelotnie popada deszcz, głównie w górach. A, dzień dobry pani. Dzień dobry. Czy będzie dzisiaj w północnej Wielkopolsce mróz? Bo nie wiem, czy przykrywać koperki, ogórki i fatalki. Już uspokajam nocą od 6 stopni na północnym wschodzie, 10 w centrum do 15 na południu. To oczywiście temperatury powyżej zera, o żadnych przymrozkach tej nocy być nie mowa. Jutro w południowej połowie kraju pochmurno, choć możliwe większe rozpogodzenia miejscami, przelotnie popada deszcz, ale burze też możliwe i to od Górnego Śląska przez Małopolskę, Góry Świętokrzyskie, Podkarpackie, poza Mojszczyznę. W pozostałych regionach, choć będzie się chmurzyć, nie powinno padać. Jutro od 17 stopni na Wybrzeżu, 20 na Pogórzu, 24 na południu, do 27 stopni w centralnej części kraju. Trójka. Program trzeci. I jak mniemam, żeby nie było wątpliwości, to wartości temperatury dodatniej i w cieniu. Bardzo dziękujemy za spotkanie. Już za chwilę w tonacji Trójki Marek Chorodniczy i Rafał Porzeziński. W to wszystko w poniedziałkowym zapraszamy. Marek Okresiński, Paweł Turski, Michał Jakubik i Piotr Łodej. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz.

To jest dokładnie ta pora roku, kiedy dobry wieczór nie przychodzi przez gardło o 19:14. Słońce świeci, po prostu tak jasno, że zaciągnęliśmy rolety. Tak, i patrzymy takim półmroku na siebie. Trzecia fala rusza w tonacji trójki, za sterami Michał Jakubik. Marek Pawlukiewicz jak zwykle wspierał nas bardzo dzielnie, a w studiu Marek Chorodniczy i Rafał Porzeziński. Dobry jednak wieczór. A rozpoczęliśmy od Flock of Seagulls. Oglądałeś musical La La Land? Tak. I tam jest taka scena, w której główna bohaterka... To jest bardzo smutne. To jest smutny, ale w sumie bardzo udany, wydaje mi się. Córki mi pokazały. Tak. Były zachwycone. I tam jest taka scena, kiedy główny bohater kreowany przez Ryana Goslinga gra w cover bandzie. I tam na początku jest utwór Aha, Take On Me, a później bohaterka prosi I run, a Flock of Seagulls. Ten utwór tam się pojawia oczywiście w coverze. I ty to wielki wyłapałeś. Wielki hit lat 80. 82 rok dokładnie. 21 raz spotykamy się w trzeciej fali i wiesz, że przejrzałem tak sobie te nasze playlisty, jak to się mówi, czyli po prostu kto wystąpił i mówię, czemu nie ma Dżemu? Czyli dokładnie się zachowałem tak, jak fani właśnie tych wszystkich country i innych bluesowych spotkań, zawsze czemu nie ma Dżemu? I okazało się, że rzeczywiście nie było Dżemu jeszcze i to błąd, dlatego, że powinni zagrać. Paul Weller, The Jam in the City. Ładne. Szkoda, że tylko tyle, bo oni tak krótko rzeczywiście grali. Ale co ciekawe, potem jeszcze Paul Weller założył The Style Council, który też zrobił trochę zamieszania. Pamiętam ich występ na Live Aid. Live Aid, grali. Tak, prawda. Grali to całkiem, też w Polsce. Całkiem dobrze się tam zaprezentowali. Grali też u nas, pamiętam. A tymczasem ruszamy na wybrzeże, gdzie jak zwykle, zwłaszcza o tej porze roku, dużo pięknych kobiet. Dużo pięknych kobiet, dużo oczywiście wspaniałej muzyki, bowiem zespół Kobiety, o którym wspomniałeś, pochodzi właśnie z Wybrzeża. Nic nie mówiłem jeszcze o zespole. Ale powiedziałeś o kobietach, czyli właściwie tak, powiedziałeś o zespole. To jest właśnie nazwa tego zespołu, który zresztą to jest ciekawe, męski w znacznej części. No, ten parytet nie jest tam zachowany, bo jest 4 facetów i 1 pani. No, ale zespół Kobiety tak lepiej. Wypromował co najmniej kilka bardzo dobrych utworów, a dzisiaj chcemy posłuchać pierwszego wielkiego przeboju, który otworzył serca fanów i krytyki, bo zespół Kobiety był bardzo dobrze recenzowany i świetnie przyjmowany przez publiczność. Proszę nadstawić ucha. No, jak się otwiera serca krytyki. Ten pierwszy singiel nosił wspaniały tytuł Marcello. schodzę w dół. Jezu, który to już raz. Szczęścia nie znajduję. Lipery i brutalne disco. Skutery i brutalne disco. Lipery i brutalne disco. Skutery i brutalne disco. Sisi, Marcello, Sisi. Sisi, Marcello, Sisi. Sisi, Marcello, Sisi. Sisi, Marcello, Sisi. Ginie delfin, włoski film. A ona szepcze amore, Sisi, Sisi. Tramwaje wyją jak psy. Szczęścia nie znajduje. Miasto kobiet. O, miasto kobiet. Miasto kobiet. Miasto kobiet. Sisi, Marcello, Sisi. Sisi, Marcello, Sisi. Sisi, Marcello, Sisi. Sisi, Marcello, Sisi. Mężczyźni są odrażająco brudni i śli. Dobrze się słuchało, ale zanim cię uszczypnę o tej Italo Disco i włoski Kido, bo muszę cię uszczypnąć na ten temat, to jakoś uruchomiła się struna we mnie nostalgii. Proszę państwa, proszę wybaczyć, ale kiedy absolutnie pierwszego Irokeza zapuszczałem w życiu, był rok 87, jechałem z siostrą moją Agnieszką, która była też jako opiekunka taka, no bo tam trochę starsza. A ty miałeś 12 lat. Ja miałem wtedy lat 12-13 i no, pierwszego Irokeza, czy 13,5, nie, bo wakacje się zaczynały i jechaliśmy na obóz Wolę Być, ruchu ekologiczno-pokojowego do Gdańska. Jedną z pierwszych atrakcji, jaką tam przeżyłem, to było przemycanie takiego z fanzinu, nie wiem, czy kojarzysz, a capella? Taki był fanzin a capella i niosłem go w takich butach, no takie to były oficerki, nie? I tam miałem wpychane i strasznie się bałem, że milicja mnie nakryje, a tymczasem dorwali mnie kibice Lechii Gdańsk i złamali mi nos. Tak, no. taka jest historia. Tutaj. Niesamowita. Pankowa taka bardzo. A teraz o Italo Disco. Prawidłowo to zabrzmiało. No, dobrze, tak było. Lechia Gdańsk, niech sobie tam żyje, ale naprawdę pamiętam wam to. Dobra. Wróćmy teraz do Italo Disco. Italo Disco, tak, no bo Italo Disco pojawi się jako część składowa muzyki, którą państwo usłyszą za chwilę. To jest bardzo ciekawy miks, bo to jest z jednej strony Italo Disco, z drugiej strony to jest electro body music, to jest również elektro, takie typowe elektro. Bardzo bardzo sprytnie to wszystko panowie łączą. Mhm. I to jest taki zespół, który reprezentuje styl, który łączy te wszystkie składniki, o których powiedziałem przed chwilą, z namiętnością do horrorów, horrorów klasy B, soundtracków z horrorów. Zespół nazywa się Gatekeeper. Utwór nosi tytuł Chains. Włoska piła. Pochodzi z mini albumu pod tytułem Giza. Dajesz. To ja chyba mam jakieś luki w pamięci, bo zupełnie inaczej zapamiętałem Italo Disco. Pojawiają się tutaj motywy Italo Disco. Riffy syntezatorowe, jak to niektórzy mówią, ale generalnie jest mrocznie. Reprezentantami tego gatunku, o którym mówiłem, jest również taki artysta, który się nazywa Umberto oraz Steve Moore, świetny zawodnik. Ekologicznie brzmi ten Umberto. No widzisz, to jest cała scena, bardzo ciekawa zresztą scena elektroniczna. Dzisiaj uraczyliśmy Państwa jednym z utworów. Teraz będzie zmora po prostu straszliwa. Coś, co niestety zupełnie nie żartując, jest dziś absolutnie problemem numer jeden wśród dorastającej młodzieży. Nie tylko w Polsce oczywiście. Nie tylko, absolutnie dalece nie tylko. Chodzi o samobójstwa. Taką nazwę przyjął zespół, który zagra dla nas za chwilę. I będzie to takie połączenie czegoś naprawdę ekstrawaganckiego, bo punkowego, z rockabilly. Z syntezatorami. Z elvisowską nutą lekką. Tak. I w ogóle, no, a dzięki w ogóle jest ci, że to wybrałeś. Jest to jeden z najważniejszych punkowych zespołów amerykańskich. No cóż, Suicide, Dream Baby Dream. Vega Borg-Bermowicz, no przynajmniej za trzy rzeczy go bardzo cenię. Po pierwsze, umie zaśpiewać tak, że wydaje się, że w ogóle nie wkłada w to wysiłku, a jednak to niesie bardzo, bardzo fajnie, lekko olewczo. Drugie, podobnie jak Tomek Budzyński, dwie pasje łączył, muzyczną i jest malarzem też. Tak. Choć był oczywiście, bo 16 lipca 2016 niestety we śnie. Oczywiście, ale odszedł, nie, Tomasz. Do wieczności. Tak, no Tomek żyje i niech żyje 100 lat. No a poza tym obchodziliśmy urodziny w tym samym dniu, ale czas, 23 czerwca, dopiero teraz się dowiedziałem. To jest historia, tego. Fajnie, widzisz. Fajnie. A jednak. To miło. A teraz przechodzimy do współczesności. To właściwie 2016 rok, to już nie taka bardzo współczesność. Możemy chyba użyć tego słowa, choć tak szybko wszystko się użyj tego słowa, dezaktualizuje. Dobrze to słowo powiedziałem. King Reed, Silk 130 w towarzystwie Alison Moyet. Wspaniały utwór z płyty Remembers Only. To jest wersja taka minimalistyczna, zupełnie inna niż na albumie. King Reed nagrał trzy płyty. Genialne, dodajmy. Świetne. Jedna poświęcona, takie hołdy właściwie. Jedna muzyce lat 70., druga muzyce lat 80. I ta pasuje do lat 90. I to jest właśnie z tej płyty, z tym, że w specjalnej wersji. Skipping Stones. Give you time, but now it's gone. I see red and I see blue. I seem to have no faith in you. You got a pack that I won't take to get you clean from the mess you make. And when you left me on my own, I spent a minute by the phone. Then I remembered who I was and all the things that got me lost. I said a ruby in your hand. You took it up and passed it round. I spun it out and let it fall, like it was nothing much at all. And if you didn't see the lights on the water, you never saw me. And if you didn't feel the love all around you, we're looking to see. Can can't size, you can't see as a foolish is not to heed, not to hear the a drum in your chest. Skip it like the rest. A gift to the river, you give it your best. Could be that I don't understand what it takes to be a man. All the weight up in your head and all the words that you never said. You won't share a perfect rose or greener grass and purple prose. I want a minute to myself. I didn't give to no one else. I get you up and I get you down. You're getting out, then you're coming round. You look high and you look low. You think I got no place to go. I set a diamond in your hand. You took it up and passed it round. I spun it out and let it fall like it was nothing much at all. And if you didn't see the lights on the water, you yeah, never saw me. Precious gem on the water. And if you didn't feel love all around you, and need to see precious down on the water. Can't size, and can't see as a foolish is not to heed, not to hear the skin of precious down on the water. Skip it like the rest, a gift to the river. You get your back, precious down. Spotykają się dwa talenty tej miary, co King Britt i Alison Moyet. No, to wychodzi takie cudo, jak słyszeliście państwo przed chwilą. Przepiękny utwór, przepiękna wersja utworu Kinga Britta. Tak jak wspominaliśmy z trylogii poświęconej latom 70., 80. i 90., ta akurat poświęcona latom 80. właśnie. Proszę przesłuchać całą płytę, a do tej piosenki, która przed chwilą wybrzmiała, wrócić jak, tak szybko jak się da. Ona zyskuje przy powtórnych przesłuchaniach. Pamiętasz rok 95 i szał, który owładnął wszystkimi miłośnikami ambitnej muzyki rockowej i fanów, i fanami poezji, kiedy pojawiły się na polskim rynku świetliki? No oczywiście. Znaczy w ogóle ten poeta zaznaczył się bardzo istotny, w sposób istotny. Marcin Świetlicki umie w wiersze i nawet ci, którzy nie czytają, doceniają. To było tak zwane pokolenie brulionów, z tego co pamiętam. Pozdrowienia dla Roberta Tekieli. No i cóż, to był rok 95, o którym już wspomnieliśmy. Trzon zespołu oprócz wspomnianego Marcina Świetlickiego stanowił Grzegorz, również Grzegorz Dyduch. I to było coś niesamowitego faktycznie, począwszy od okładek, przez teksty i przez poziom muzyczny, to wszystko się zgadzało. Świetliki, świerszcze. Thank you. widziałem, znam takie miejsce, gdzie przychodzą umierać koty. Zapytałem, chcesz je zobaczyć? Odpowiedziała, nie chcę, nie chcę. Tak nam właśnie brzmi pięknie zespół Świetliki, ale teraz będziemy się cieszyć, cieszymy się. Ale się ucieszyliśmy teraz. Sparks, puszczaliśmy ich utwór jakiś czas temu, dosyć niedawno chyba. Jestem zachwycony ostatnim ich albumem. Bo wszystko, co ociera się o pop, zachwyca Marka. Zważywszy na fakt, że bracia tworzący ten duet dobijają osiemdziesiątki, to sposób, w jaki wadzą się z popkulturą, jak inteligentny sposób to robią, jak ciekawe i dobre utwory piszą, no to tylko i wyłącznie zachwyt pozostaje. Z ostatniego albumu zespołu Sparks utwór We Were Meant For Me. Lately see that you were meant for me, that you were meant for me tonight. I don't see the point, not getting to the point, that you were meant for me tonight. Who comes after me? I better bracia Ron i Russell Mill, duet Sparks. Ja w takim prywatnej, na takiej prywatnej mapie lokuję ich gdzieś obok wczesnego Yellow, obok zespołu The Residents, obok Devo, które puszczaliśmy zresztą chyba w tydzień temu. Zespołów zupełnie nie trudno klasyfikowalnych, zespołów, które bardzo mocno kładą nacisk na pewne spojrzenie w krzywym zwierciadle na popkulturę i też bardzo cechujące się dużym poczuciem humoru, a Sparks wpłynęło między innymi na Pet Shop Boys, na Depeche Mode, na jeszcze sporo innych zespołów. Również jeżeli chodzi o covery, może będziemy mogli je zagrać. To skoro już o coverach mowa, to ja teraz o swojej mapie, bo The Vibrators, który teraz dla nas zagra, co prawda zaczynał ze Stranglersami, a potem supportował między innymi Sex Pistols, był w tym sławnym koncercie 100 Club Punk Rock, ale potem był coverowany między innymi przez GBH, Toten Hosen, UK Subs, Exploited, czyli grali ich kawałki naprawdę możni punk rocka. No i dzisiaj postanowiliśmy dla Państwa specjalnie bardzo króciutki, dwuminutowy, jak to u punk rockowców, kawałek ich zaprezentować po raz pierwszy w trzeciej fali, The Vibrators, i będzie o sztywnych, małych palcach. Zapraszamy do reklamy. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Od 16 do 19 czerwca w Zamościu odbędzie się 22. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry w programie. Prezentacje konkursowe, słuchowisk i spektakli. Koncerty, przedstawienia i wystawy oraz dwa teatry dzieciom. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio, Telewizja Polska i miasto Zamość. A zapraszają dyrektorzy artystyczno-programowi dwóch teatrów Kalina Cyz i Janusz Kukuła. Partnerem festiwalu Dwa Teatry jest marka Lotto.